Cenie promocyjnej 3699 zł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3767. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach godzina 9:00, tu program trzeci Polskiego Radia i zapraszamy Państwa na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Resort Edukacji mówi, nie sprzedaży alkoholu w tubkach, rządu od Ministerstwa Zdrowia pilnych zmian w przepisach. Polscy żołnierze w Libanie są bezpieczni, zapewnia szef MON-u. Izrael rozpoczął w tym kraju operację lądową. Mark Rutte przejmuje stery w NATO, jest nowym sekretarzem generalnym sojuszu. Przypomina owocowy mus dla dzieci. Sprzedaży alkoholu w tubkach sprzeciwia się Ministerstwo Edukacji. Jeszcze dziś szefowa resortu Barbara Nowacka wyśle pismo w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. To prośba o uszczelnienie przepisów dotyczących opakowań produktów alkoholowych. Minister Barbara Nowacka mówiła w Polskim Radiu, że konieczna jest szybka zmiana przepisów, aby producenci alkoholu nie mogli wykorzystywać luki prawnej. Samą edukacją, edukacją również dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, nie zdziałamy cudów, jeżeli nie będą przepisy realistyczne i dostosowane do zmieniającego się świata. Tak, świat się zmienia, producenci znaleźli lukę w przepisach i zadaniem rządu jest takie doszczelnienie przepisów, żeby alkohol nie udawał soczków, tubków albo papierosy, nie udawały czegoś fajnego, bo jedno i drugie jest trucizną. A sprawą alkoholu sprzedawanego w małych opakowaniach przypominających desery dla dzieci powinny zająć się odpowiednie organy. Jak mówił bez uników w rozmowie politycznej w Trójce były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Marek Safian, są do tego odpowiednie instrumenty prawne. Jest chyba szereg organów, które mogą zareagować, począwszy od Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konsumentów, ja można tutaj zareagować, tylko trzeba rzeczywiście pokazać pewną inicjatywę. Kto powinien się tym zająć? A może sami obywatele mogą też wystąpić z odpowiednimi postulatami, wnioskami przed odpowiednimi organami, na przykład zainteresować Urząd Ochrony Konsumentów. A senator Anna Górska zwróciła się już do UOKiK-u o przeprowadzenie kontroli produktów alkoholowych w tubkach. Wtorek to czwarty dodatkowy dzień posiedzenia Sejmu, rozpoczętego w ubiegłym tygodniu. Posłowie będą kontynuować pracę nad specustawą powodziową. Projekt specustawy zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców, pomoc dla przedsiębiorców, dodatkowy urlop na usuwanie skutków powodzi. Ponadto ustawa wprowadza m.in. zasiłek na osuszanie domów, znosi zakaz handlu w niedzielę w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej, gwarantuje też pieniądze dla strażaków na opłacenie wszystkich nadgodzin. Samorządy mają dostać wsparcie na odbudowę zniszczonej przez wodę infrastruktury. Planowane jest też głosowanie nad tym projektem. W czwartek ma się nim zająć Senat. Jeśli nie będzie poprawek, trafi do podpisu prezydenta. Izba będzie też kontynuować pracę nad innym rządowym projektem ustawy, który wprowadza m.in. preferencje podatkowe dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy obrony terytorialnej lub żołnierzy aktywnej rezerwy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polscy żołnierze w Libanie są bezpieczni, oświadczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Od 2 tygodni Izrael bombarduje ten kraj, a w nocy rozpoczął operację lądową. Izraelska armia twierdzi, że chce zniszczyć infrastrukturę Hezbollahu oraz wyeliminować oddziały bojowników na pograniczu. Izraelskie wojska weszły do wiosek leżących przy granicy z Libanem. Wspierane są przez artylerię i lotnictwo. Okupacja południowego Libanu ma być krótkoterminowa, ma też mieć ograniczony zakres. Na razie nie wiadomo, jak daleko w głąb Libanu wkroczą izraelskie wojska, ani ile czasu potrwa operacja. Oficjalnym celem Tel Awiwu jest zniwelowanie zagrożenia ze strony Hezbollahu, który regularnie ostrzeliwuje północ Izraela. Niemal roczne, regularne ataki zmusiły dziesiątki tysięcy Izraelczyków do ucieczki ze swoich domów. Teraz rząd chce im umożliwić powrót. Izrael ma poparcie Stanów Zjednoczonych. Jak przekazał Pentagon, amerykańscy politycy zgodzili się, że konieczny jest demontaż infrastruktury wojskowej Hezbollahu wzdłuż granicy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Wieloletni premier Holandii Mark Rutte dziś oficjalnie stanie na czele NATO. Dotychczasowy sekretarz generalny Norweg Jens Stoltenberg odchodzi po 10 latach urzędowania. A właśnie teraz w kwaterze głównej w Brukseli rozpoczynają się uroczystości przekazania sterów w sojuszu. Mark Rutte ma opinię człowieka, który umie rozmawiać z każdym i ma zdolności budowania kompromisów. Pod tym względem jest podobny do Jensa Stoltenberga, zauważa Jamie Shea, wieloletni urzędnik w kwaterze głównej. Postawiono na ciągłość, wybrano kogoś, kto poradzi sobie na przykład z Amerykanami, zwłaszcza w obliczu listopadowych wyborów. Na korzyść Rutego istotnie przemawiały dobre relacje z Donaldem Trumpem. A jakie są przed nim wyzwania? Ogromne. Staje na czele sojuszu w czasie wojny na Stanach. Starym Kontynencie. Musimy się liczyć z wieloma ewentualnościami, również tymi najbardziej dramatycznymi. Krótko mówiąc, będzie miał bardzo dużo pracy, oczekiwania są bardzo duże. I nie ma czasu, jak mówił mi Robert Pszczel, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, na okres wdrażania. Mark Rutte musi od razu rzucić się w wir pracy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najstarsze kino w Polsce, jedno z najstarszych na świecie, wznawia działalność. Szczeciński Pionier wyświetli pierwsze po przerwie filmy. W programie jest japoński dramat Zła nie ma i biograficzny polski film Simona Kosak, na który bilety zostały już wyprzedane. To dobry znak na początek, bo Pionier ma działać na pełny etat, mówi dyrektor artystyczny szczecińskiego kina Krzysztof Spór. W koncepcji podstawowej nie ma żadnej litości. Sam sobie narzuciłem taki plan, żeby to był cały tydzień i żeby codziennie było dużo ciekawych rzeczy, ponieważ jesień jest bardzo istotna dla kina. Pojawi się bardzo dużo ciekawych propozycji. Pierwszy seans odbył się w kinie Pionier 26 września 1909 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie raz jeszcze o poranku Norbert Michalak. Magdalena Fręch nie zagra dalej w tenisowym turnieju w Pekinie. Polka odpadła w 1/8 finału, przegrywając z reprezentantką gospodarzy Shuai i Jan 4-6-2-6. W turnieju singla kobiet jest jeszcze Magda Linet. Polka awansowała do 1/8 finału po zwycięstwie nad Włoszką Jasmine Paolini 6-4-6-0. Od ćwierćfinału poznanianka zagra z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Michał Probierz ogłosił powołania na październikowe mecze Ligi Narodów piłkarskiej reprezentacji Polski. W 27-osobowej kadrze jest kilku debiutantów. Dokładnie są to obrońca Mateusz Skrzypczak z Jagiellonii Białystok czy pomocnicy Michael Amion z Rakowa Częstochowa i Maksymilian Ojedele z Legii Warszawa. Po dłuższej przerwie do drużyny wracają Bartosz Kapustka z Legii Warszawa i Kacper Kozłowski z tureckiego Gaziantep. Mecze zostaną rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw 12 października spotkanie z Portugalią, 3 dni później z Chorwacją. Nie tylko piłkarska Liga Mistrzów. Dziś koszykarze Kinga Szczecin rozpoczną swój udział w grupie B Ligi Mistrzów FIBA. Na początek King zagra z turecką drużyną Aliaga Petkim Spor Izmir. Zawodnik Kinga Przemysław Żołnierewicz uważa, że turecki zespół nie będzie łatwym rywalem do pokonania, zwłaszcza po sobotnio-niedzielnych występach Wilków Morskich w Radomiu w turnieju o Superpuchar Polski. Każde spotkanie i każde nawet małe punkty się liczą. Widać to było w poprzednim sezonie, jak małe punkty decydowało o wyjściu z grupy. Wiemy to i wiemy, jak musimy być bardzo skoncentrowani, nie tylko czy będziemy prowadzić, czy będziemy przegrywać, aby każde posiadanie było bardzo istotne. Wiemy, że możemy liczyć naszych kibiców. Wiemy też, że mamy dwa mecze w naszych nogach i wiemy, że będziemy potrzebować tego szóstego zawodnika, żeby dodał nam trochę sił. Dla mnie zawsze celem będzie zwycięstwo na każdym następnym spotkaniu, także walczymy o to, na pewno nie walczymy o to, żeby po prostu grać, chcemy wyjść z grupy. Początek spotkania o 18:30. Trzymamy oczywiście kciuki. Nadeszła jesień, taka w pełni. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dziś od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na Dolnym Śląsku. Przykro mi, panie Piwot, to już nie jest pogoda na bluzę. Proponuję ubiór na cebulkę i parasol pod ręką, bo może dziś padać, szczególnie na zachodzie kraju. Społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 9 minut po 9:00. W studiu już Justyna Grabarz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wiesz, jak jest. Zimno. No też, ale czasu mało czasami w tej porannej audycji. I wiesz, nie powiedziałem nic szczególnie istotnego na temat piosenki dnia. Tylko tytuł i wykonawcę. Aha, no to ja wszystko zdradzę. Powiesz więcej? Po 9:15? Tak, wszystko dobrze, zdradzę. Czyli będzie. No dobrze, tak, to najważniejsze. Dobrze, to bardzo dziękuję i żegnam się już z państwem. Zostawiam państwa z Justyną. Dobrego dnia. Za konsoletą zostaje Michał Jakubik. Do ekipy dołącza Gosia Jakubowska. Dzień dobry. Thank you.

them big dreams. You wanna get out of here. You wanna get out of here. You wanna get out of here. Punkowe dźwięki z Australii. Emil and the Sniffers, Big Dreams. Nasza piosenka dnia i przy okazji zapowiedź albumu Cards on Darkness, który ukaże się 25 października. A na razie zespół rusza w kolejną trasę koncertową po spędzeniu lata w Ameryce Północnej, gdzie występowali na wielkich scenach i na stadionach. Emil and the Sniffers zawitają do Europy. Zaczynają 5 listopada od wizyty w Dublinie, a potem między innymi Londyn, Monachium czy Ateny. Miejmy nadzieję, że podczas kolejnych tras nie ominą również Polski. Zobaczymy. A tak a propos koncertów, jutro w klubie Jasmine w Warszawie wyjątkowy koncert Jazz Cats, czyli projektu Kuby Więcka z repertuarem, uwaga, Miry Kubasińskiej, a zaśpiewa ta oto pani, znakomita Ofelia, ale na naszej antenie w repertuarze własnym. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Zły mnie ponoć gdzieś tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność gdzieś na plaży, by dzisiaj jak we włosach. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja. Zostajesz sam, to ja niewinną miałam być na szyku i bat. To moja wina, moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Zaraz będzie ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo ale Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit Spółka ZOO. Producent Suprobion Spółka ZOO. Nie wiemy, czy Ziemia na pewno nie jest płaska. Wojna na Ukrainie to początek nowego porządku wspaniałego świata. Technologia 5G i komórki psują nam mózgi. A tak w ogóle to Unia każe nam jeść robaki. Stop! Szukajmy prawdy. Walczmy z dezinformacją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na cykl audycji specjalnych. Musisz to wiedzieć, by nie ulec manipulacji. News albo fake news w radiowej trójce we wtorek po 14. Barbara, mam dla ciebie prezent na urodziny. Marian, już? No na urodziny Media Expert. Instalujesz apkę Media Expert i zgarniasz 100 zł w prezencie. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Korzystaj z atrakcyjnych promocji i ofert specjalnych. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu Marcin Giełowicz i jego gość. Tak jest, ze mną dr Piotr Arak, główny ekonomista w Velobanku, a przez wiele lat także dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od hybrydy inflacji, która znowu podnosi głowę. Z idealnego poziomu celu inflacyjnego z początku roku znowu idzie na 5%. Dokładnie we wrześniu wyniosła 4,9% licząc rok do roku. No i co postanowi Rada Polityki Pieniężnej, która dzisiaj się zbiera i zobaczy ten wstępny szacunek GUS-u? No jak większość rynku się spodziewa, postanowi, że nic nie robi. Bo zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy, inflacja rośnie, czyli w odróżnieniu od innych krajów Unii Europejskiej, nawet naszego regionu, czyli Czech i Węgier i Rumunii, które zaczęły obniżki stóp procentowych, które były też realizowane w zeszłym tygodniu. No u nas perspektyw na szybką obniżkę stóp procentowych nie ma. Inflacja przebije pewnie poziom 5% na początku przyszłego roku i ta dyskusja o obniżkach będzie, ale pewnie po marcu przyszłego roku. No a te decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która jest raczej oczywista, czyli nie zrobimy nic, poznamy oficjalnie już jutro. A dzisiaj posłowie mają ostatecznie przegłosować projekt specustawy dotyczącej pomocy dla powodzian. Na razie dokument zakłada m.in. dopłaty do 12 rat kredytu hipotecznego czy zasiłek na osuszanie domów. W przypadku przedsiębiorców najpierw nic nie było wiadomo, potem pojawiła się autopoprawka, z której wynika, że na pomoc trafi dla nich około 1 mld zł. Nieco inaczej będzie wyglądało naliczanie tych tarcz w przypadku jednoosobowych działalności, inaczej jeżeli ktoś zatrudnia, ale okazuje się, że na przykład wielu przedsiębiorców zapłaci podatek od odszkodowania, od firm odszkodowawczych. I to podatek ogromny, bo nikt chyba nie pomyślał o jakichś wyjątkach. Komu powódź zmyła komputery, samochód służbowy czy biurko na przykład, ten podatku nie zapłaci, ale komu już zalała fabrykę, w której są surowce, towary, hale produkcyjne, fabryki, tutaj z 200 tysięcy złotych 82 to będzie podatek. Tak wylicza na przykład Infakt dla tych, którzy się łapią na drugi próg podatkowy. No to brzmi jak zupełny absurd. Z kieszeni do kieszeni przekładamy pieniądze. No tak, ja jakby spodziewam się, że tych absurdów w tych przepisach, które były bardzo szybko przygotowane przez rząd, będzie trochę więcej. Będziemy pewnie czekać po pierwsze na nowelizację tych przepisów ustawy, a po drugie pewnie jakieś poprawki, które sam rząd będzie składał w toku tego procesu, czy to w Sejmie, czy w Senacie. No bo nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego weszło w życie. To znaczy, jak można dzielić firmy i jednocześnie formy pomocy i odszkodowań, które mogą uzyskać w zależności od tego, czego dotyczy to odszkodowanie i tego, że będzie jednak podatek musiał być zapłacony. Więc wydaje mi się, że tutaj trochę więcej jasnej komunikacji ze strony rządu by się przydało, no i też pewnie poprawek, które trzeba do tego projektu ustawy wprowadzić. Kryzys dusi polskie firmy, czytam dzisiaj w Rzeczpospolitej. Chodzi o cały przemysł związany z motoryzacją, zwłaszcza z elektromobilnością. Okazuje się, że Volkswagen zastanawia się, czy nie wygasić dwóch fabryk w Niemczech. Inna firma z nadrenu, Bosch, która też rzuciła ogromne pieniądze na samochody elektryczne, chce zwolnić w najbliższych miesiącach 1500 pracowników. A to wszystko oznacza cięcia na przykład w drugiej największej na świecie fabryce baterii. To jest fabryka LG pod Wrocławiem i tutaj kryzys nas osobiście dotyka, ale może na początek pytanie, skąd to całe zamieszanie, czy jako Europejczycy się po prostu do tych elektryków nie przekonaliśmy? No nie przekonał się na pewno niemiecki fiskus, bo w zeszłym roku zdecydowano o tym, że będzie wygaszona pomoc publiczna przy zakupie samochodów elektrycznych na terenie Niemiec i to spowodowało, że no Europejczycy, czy też Niemcy, czyli jeden z największych rynków motoryzacyjnych na kontynencie, no nie garnie się do tego, żeby kupować samochody elektryczne, które są droższe i jednocześnie częściej kupuje produkty, no ale pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, które są znacząco tańsze ze względu na pomoc publiczną, no już stwierdzoną przez Komisję Europejską. No choć zaraz mają się pojawić cła na te chińskie elektryki. Chińskie i też chińskie pochodzenia amerykańskiego, bo tam też jest Tesla, która by miała być objęta trochę podwyższoną stawką celną. No, mamy problem w elektromobilności. Jest tak, że rynek jest zastopowany. Ewidentnie jest tak, że spodziewaliśmy się, że po okresie pomocy publicznej klienci i konsumenci zdecydują się na to, żeby częściej kupować te samochody. Tak nie jest. No i to powoduje, że ten kryzys motoryzacyjny, który już było widać parę lat temu, kiedy ta sprzedaż samochodów szła słabo, no jest pełnym problemem. W ogóle jak się spojrzy na wyniki finansowe przedsiębiorstw motoryzacyjnych, to główną częścią, która dzisiaj przynosi przychody, to jest sprzedaż samochodów spalinowych. To generuje zyski takim firmom jak Volkswagen, a nie sprzedaż nowych samochodów elektrycznych. No i jest to taki rynek, który boryka się w tym momencie z dosyć dużymi problemami, no i zobaczymy. Na razie to nie wygląda dobrze. Będziemy na to patrzeć tym bardziej, że no jesteśmy rzeczywiście drugą fabryką baterii litowo-jonowych na świecie. Tylko wyprzedzają nas Chińczycy, ale tu już widać załamanie. Tak, a czy jesteśmy też jednym z największych producentów obok Chin baterii na świecie, więc dotknie nas to na pewno. Za oknem już zdecydowanie jesień, o czym świadczy choćby strój Piotra Raka, piękny taki puchata bezrękawnik, tak to się nazywa. Ale mówiąc językiem statystyki, wchodzimy w czwarty kwartał, a na polskiej giełdzie nikt jeszcze nie zadebiutował. Tymczasem długo można by wymieniać firmy, które polski parkiet opuściły albo chcą to zrobić. Na przykład przygotowują się do tego teraz Komarch czy Kernel. Mówi się co prawda, że na GPW wejdzie Żabka, ale chyba takie ogólne wrażenie jest: ratuj się kto może. No, parkiet nasz nie rozpieszcza inwestorów, bo jak sobie spojrzymy na wszystkie giełdy w Europie, no to w zasadzie każda ma jakiś zysk od końca zeszłego roku, czyli ten główny indeks WIG20 jest w zasadzie na tym samym miejscu, w którym był 31 grudnia, nawet z lekkimi spadkami do tego momentu, więc nie udało się dosyć dużo pieniędzy zarobić. Płynność na tym rynku jest dosyć ograniczona. A no warszawska giełda nie ma impulsu takiego rozwojowego, nie ma większego zainteresowania inwestorów. No stanowi to dosyć duży problem. Od kiedy nie ma na nich tak naprawdę napływu dodatkowych środków na giełdzie warszawskiej z otwartych funduszy emerytalnych, pamiętamy reformy sprzed ponad dekady, no to tak naprawdę dzisiaj trudno zobaczyć chęć do tego, żeby pozyskać dodatkowe środki. Są też takie spółki, które wyszły z warszawskiego parkietu, a teraz są na przykład na giełdzie w Amsterdamie, która gwarantuje lepszą płynność, no i to większą szansę na finansowanie. No trochę jest to problem. Bo po co firmy idą na giełdę? Bo szukają pieniędzy, żeby ktoś je sfinansował im ich inwestycje, a jak jest płynność niska, no to taka firma patrzy na taką giełdę i mówi, no to zbieram w takim razie, zabieram torby, idę gdzie indziej. Dokładnie tak, albo wchodzi się do inwestorów prywatnych, no i wtedy właśnie następuje delisting i wszystkie operacje są czyli dokonywane, ale kolokwialnie wyjście z giełdy. Wyjście z giełdy i dokonywane są operacje, nie wiem, inwestycyjne, zasilenie dodatkowym kapitałem, ale bez dodatkowych obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, które także są kosztowne dla przedsiębiorstwa operującego na giełdzie. Długo można byłoby mówić o tym, co jest nie tak z polskim rynkiem kapitałowym. Skończmy nasze spotkanie czymś pozytywnym. Paliwo i diesel. Po mniej niż 6 zł. No tak, to jest na pewno dobra informacja. Jest tak, że Arabia Saudyjska zdecydowała się na to, że będzie jednak więcej ropy dostarczać na rynek globalny. Te ceny się utrzymują dosyć stabilnie i na niższych poziomach. Zawierucha na Bliskim Wschodzie nie grozi jakiemukolwiek załamaniu czy podwyższeniu cen ropy. Jest to informacja na pewno pozytywna, zwłaszcza przed tym sezonem, w którym możemy trochę częściej jeździć samochodami. Powiedział dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, i tą dobrą informacją dla kierowców kończymy Informator. Informator ekonomiczny. Mówił do Państwa Marcin Jagiełowicz. Dzięki tak jest, bardzo. Dzięki. Ekonomia w Trójce wraca po 16.30. Walsz, to są piękne dźwięki. Po pierwsze Ezra Collective, a po drugie Olivia Dean. Połączenie naprawdę idealne z płyty Dance No One's Watching. Płyty, która jest właściwie taką odą do bardzo radosnego aktu tańca, napisaną w 2023 roku, kiedy zespół odbywał trasę koncertową po świecie. I to jest album, który dokumentuje napotkane parkiety taneczne. I właściwie przy soulowych brzmieniach zostaniemy jeszcze na moment, tym razem ze sprawą pewnej rocznicy. Zaglądam do muzycznego kalendarium, a tam rocznica urodzin. Dokładnie 1 października na świat przyszedł Donny Hathaway. Little ghetto boy playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Will you spend your days and nights in a pool room? Will you sell cans of madness to the neighborhood? Little ghetto boy, you already know how rough life can be, 'cause you've seen so much pain and misery. Little ghetto boy, your daddy was blown away. He robbed that grocery store. Sad old day. All of your young life you've seen such misery and pain. The world is a cruel place and it ain't gonna change. You're so young and you've got so far to go, but I don't think you'll reach your goal, young man, hanging by the moon door. To get better. Mógł zrobić karierę jak Stevie Wonder. Panowie zaczynali mniej więcej w tym samym czasie. Niestety zmarł przedwcześnie w wieku 33 lat. Donny Hathaway. Dzisiaj mija 79 lat od dnia, w którym przyszedł na świat. Znakomita postać świata soulu i głos, który no, po prostu wywoływał emocje. Little Ghetto Boy, ta kompozycja wybrzmiała nam chwilę temu. Na zegarze 11 minut do godziny 10, a muzycznie przed nami akcent wczesnojesienny. Nienawidzę zimy, jak gdzieś wychodzimy, się zbieramy pół godziny.